پاکیزہ زندگی، جو شخص معصیت سے بچ جاتا ہے اور اس کو پاکیزہ حاصل ہوتی ہے، اس کو حیات طیبہ. حیات طیبہ کا یہ مراد نہیں ہے کہ آرام اور راحت. آرام اور راحت تو دنیا میں کافروں کو سب سے زیادہ حاصل ہے، سب سے زیادہ حاصل ہے، بڑے آرام ان کو حاصل ہے. کیا وہ حیات طیبہ ہے؟ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے، کوئی اطاعت کا جذبہ نہیں ہے. وہ چند دن کے بعد جہنم کے کندہ ناتراش بننے والے ہیں. وہ کیا حیات طیبہ ہے جس میں خود غرضی ہی خود غرضی ہے، اور شہوت ہی شہوت ہے، اور گناہ ہی گناہ ہے، اور اس کے برخلاف ایک ایمان والا جو بنی نوع انسان سے بھی ہمدردی رکھتا، فرائض بھی ادا کرتا، اور اللہ کی محبت بھی رکھتا ہے، خدا کے وعدوں پر یقین بھی رکھتا ہے، اور قناعت بھی اس کو حاصل ہے، یہ ہے حیات طیبہ. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حیات طیبہ کی یہ مراد ہے، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے ایسے لوگوں کو. چنانچہ جنت کی زندگی کے بارے میں یہی بھی تصور ہے کہ وہ بھی حیات طیبہ ہوگی، ایسی حیات جو دائمی ہوگی، جس میں موت نہیں ہوگی، ایسا غنا جس کے بعد فقر نہیں ہوگا، ایسی صحت جس کے بعد بیماری نہیں ہوگی، ایسی بادشاہی جس کی تباہی اور بربادی نہیں ہوگی، ایسی سعادت کہ جس کے ساتھ شقاوت کبھی نہیں لائق ہو. یہ بھی انسانوں کو اور ایمان والوں کو جنت میں ہی نصیب ہو سکتی ہے، ایسی پاکیزہ زندگی. دنیا کے اندر مصائب و آلام ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مومن کی زندگی پاکیزہ ہوگی. اللہ اس کو پاکیزہ زندگی، اطاعت کی توفیق مل رہی ہے، فرائض ادا کر رہا ہے، اور دوسرے غفلت میں پڑے ہوئے. ان کی حیات طیبہ نہیں، حیات خبیثہ ہے، ناپاک ہے. ناپاک کاموں میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، دولت بھی، اور زندگی کی توانائیاں بھی برے کاموں میں صرف ہو رہی ہیں، اور شہرت میں صرف ہو رہی ہیں، اقتدار حاصل کرنے کے لیے صرف ہو رہی ہیں. بنی نوع انسان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، تعلق باللہ نہیں، نہ آخرت کے وعدے پر یقین ہے، نہ فرائض کی ادائیگی ہے، نہ محرمات سے اجتناب ہے. تو فرمایا ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کا بدلہ، ان کے بہتر کاموں کا جو کیا کرتے تھے، یا بہتر سے بہتر بدلہ ان کے ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے. پہلے تھا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا قرآن کریم کے بارے میں کہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، آگے اس کے نمونے بیان کیے اللہ نے، بڑی جامع آیات بیان کی، پھر عہد و پیمان کی مضبوطی کا ذکر کیا، اور پھر یہ خرابی کی جڑ بنیاد بھی بیان فرمائی، پھر اسی قرآن کریم کے بارے میں توجہ دلائی. فیضا قرات القرآن، جب آپ پڑھیں قرآن تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیطان مردود سے پناہ لیں، یہ ہے تعلیم. قرآن چونکہ اس کا پڑھنا سیکھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ تمام چیزیں بڑی بلند اور اونچی چیزیں ہیں، اور اس کے اندر شیطان خلل ڈالتا ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان اونچا کام کرے، ہمیشہ خلل ڈالتا، رکاوٹیں ڈالتا ہے اس کے اندر. اس لیے فرمایا کہ اس بڑی دولت اور نعمت کو حاصل کرنے اور پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پناہ مانگے، کہ خدا تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور شیطان مردود کے دھوکے اور فریب سے ہم کو بچائے، وہ خلل اندازی نہ کرائے اس کے اندر. یہ ہے قرآن کریم کے آداب میں سے. جب بھی قرآن کریم پڑھا جائے تو پہلے تعوذ کیا جائے، کیونکہ شیطان ضرور رکاوٹ ڈالے گا اس کے اندر، کیونکہ سب سے اونچی بات یہی ہے، خدا کا کلام، خدا کی صفت، خدا کا قانون، انسانوں کی فلاح اور مدار اور نجات کا ذریعہ یہی قرآن ہے، اور احادیث صحیحہ تو شرح ہے اس کی، اور باقی اجتہاد ہے فقہاء کرام کا. اساسی بات تو یہی ہے قرآن کی، وہی الہی قطعی اور یقینی. تو اس میں شیطان ہمیشہ رکاوٹ ڈالے. چنانچہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی قرآن پڑھنے کا حکم ہے، ضروری ہے، فرض ہے قرآن کا پڑھنا، تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ اس کی ابتدا میں تعوذ کرنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوں سے لفظ سے بھی پڑھے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو یوں فرماتے ہیں، ان کا مسلک یہ ہے کہ ہر رکعت کے شروع میں تعوذ کریں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دوسرے فقہاء کرام فرماتے ہیں پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنا یہ سنت ہے، بسم اللہ بھی، اور باقی ہر رکعت کی ابتدا میں صرف بسم اللہ پڑھنا بھی. قرآن کریم جب بھی پڑھا جائے اس سے پہلے تعوذ کرنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان، اور نماز کی پہلی رکعت میں. باقی دوسرے جتنے کام ہیں وہاں تعوذ کی نہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو تعوذ وہاں سکھلایا گیا، بیت الخلاء جائیں تعوذ سکھلایا گیا اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. اگر بیوی خاوند آپس میں ملتے ہیں تو پہلے شیطان سے تعوذ کر لیں، جنب شیطان، شیطان کو ہم سے دور رکھ، اور جو ہم کو اولاد عطا کرے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ، اس کے اثرات نہ ہو. بعض اور مواقع ہیں جہاں تعوذ کیا گیا سفر کی حالت میں، لیکن عام حالات کے اندر عام ہر نیکی کے کام کی ابتدا میں صرف بسم اللہ پڑھنی چاہیے. کپڑا پہننا ہے، قدم باہر رکھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سواری پہ سوار ہونا ہے، جو بھی نیک کام ہے ہر جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے. اور تعوذ خاص خاص مقامات کے اندر ہے، البتہ یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے کے شروع میں ضرور چاہیے، کیونکہ قرآن سب سے اونچی نعمت ہے خدا کی، اور شیطان اس میں ضرور خلل ڈالے گا، اس لیے پہلے خدا کی پناہ حاصل کر لو تاکہ شیطان کی شر سے بچ جاؤ. فرمایا جب پڑھو تم قرآن تو پناہ حاصل کر لو اللہ تعالی کی شیطان مردود سے، اور یہ بات بھی سن لو کہ بے شک نہیں ہے اس شیطان کا تسلط ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، کامل الایمان لوگ جن کا ایمان صحیح ہے، اور شیطان کا اثر ان پر نہیں ہوتا. دوسری آیت میں ہے کہ جب شیطان چھیڑ چھاڑ کرتا ہے فوراً ان کو سمجھ میں آتی اور وہ خدا کی پناہ مانگتے ہیں، اور خدا کی پناہ ایک محفوظ قلعہ بن جاتی ہے، ان کے شیطانی اثرات سے بچ جاتے ہیں. تو فرمایا ان پر غلبہ نہیں ہے جو خدا کی ذات پر پورا اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہیں. ہاں شیطان کا غلبہ ان لوگوں پر ہے جو شیطان کی ساتھ دوستانہ کرتے ہیں، یتولون اس کی رفاقت کرتے ہیں، اس کے وسوسے کے اندر ہی مبتلا رہتے ہیں، یہ جو برا وسوسہ ڈالا خیال ڈالا اس کے پیچھے چلنے لگے اور برائیوں کا ارتکاب کرنے لگے. تمام برائیاں اور معاصی جتنے بھی ہیں جو کرتے ہیں وہ شیطان کی رفاقت اور ان کا دوستانہ ہوتا ہے. اور والذین اور وہ ان لوگوں پر شیطان کا اثر ہوتا ہے جو اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، وہ شیطان کے پھندے میں مبتلا ہوتے ہیں، ہر وقت شرکیہ رسوم ادا کرتے رہتے ہیں. بھی سے مراد اللہ کی ذات ہے، عام ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے والذین وہ لوگ، ان پر بھی شیطان کا تسلط ہے. والذین وہ بھی اس شیطان کی وجہ سے باسببیہ ہے، شیطان کی وجہ سے جو شرک کرنے والے، حقیقت میں شیطان کا غلبہ اور تسلط انہی پر ہوتا ہے جو شیطان کی وجہ سے اور اس کے اغوا اور تصویر کی وجہ سے شرک کرتے ہیں، ان پر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے. جو رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں تو ان پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا.